Yes. Vil du ikke starte med lige at præsentere dig selv? Jeg er som kendt Abu Bilal, men jeg hedder Abdallah Ismail. Jeg kalder dig Abu Bilal, fordi det har jeg gjort, siden jeg lærte dig at kende, kan man sige, i forbindelse med de her optagelser. Jeg vil godt starte med at spørge dig om ting, som mange af vores lyttere faktisk har spurgt om undervejs, og det er, hvordan er du egentlig uddannet? Altså, hvordan er du blevet imam? Det er for 20 år siden. Jeg har læst Koran, som hele Koran. Plus, jeg gik til mange kurser i Saudi-Arabien, Ar-Riyad, det er kaldt, og så i Mekka. Jeg sidder foran stor imam derhen. Jeg har læst mange forskellige ting, troende, islam. Jeg har rejst for 15 år siden også til Pakistan. Jeg har læst der også religion. Og der omkring, der jeg fik mange kurser om islam og religion. Og så jeg selv også læst mange bøger. Så på den måde, jeg har blivet imam. Hvordan blev du imam her i Grimhøj? Jeg bliver imam i Grimhøjvej i første omgang. Det var ikke i Wakaf her i Grimhøjvej. Jeg har været i Grimhøjvej måske en lighedsbrugskab. Det er nummer 15 dernede. Da vi har lejet den lokale derhen, de har ansat mig som imam, fordi jeg kan læse rigtig god med stemme og med flydende Koran. Med sang. Og så derfor de har valgt mig bestyrelsen, at det er jeg, som passer at være imam for moskeen. Og så har vi flyttet hertil, og så de har valgt mig på samme måde at blive ansat som imam her. Mm. Altså grunden til, at jeg også spørger om det her, fordi der har været noget snak om, også fra politikernes side, om der skulle laves en imamuddannelse, altså en uddannelse, hvor man kunne blive imam, ligesom teologi, hvor man kan blive præst i Danmark. Hvad synes du egentlig om den idé? Selvfølgelig imamen, hvis det er en god idé, hvis det skal have en imam teologi, men hvor skal han læse hen? Selvfølgelig imam, hvis han skal være en rigtig imam, så skal han læse fra i Saudi-Arabien, eller fra Al-Azhar, fra de steder, som de kan man kan læse dernede. Men her i Danmark eller i Europa, man kan ikke selvfølgelig få en rigtig uddannelse som imam her i Europa. Men hvad nu, hvis man kunne få en på universitetet, eksempelvis? De i Aarhus, universitetet i Aarhus, dem som de underviser religion, de har uviden så meget, de ved ikke så meget om islam, så derfor imamen, når han skal læse derfra, så han får ikke alt, hvad der står i Koran, hvad der står i profeten, fortællinger eller sådan, så derfor er det vigtigt, at man får islam, men undervisning for dem fra de lande, som de underviser islam. Mm. Men hvem skulle undervise på, hvis man nu skulle lave en uddannelse i Danmark, hvem kunne så undervise på sådan en uddannelse? I Danmark, så skal det være. Jeg ved ikke, hvem der underviser her i Danmark, men jeg ved ikke i hvert fald, hvem der skal undervise. Jeg har uviden, hvem der underviser religion her i Danmark. Men alligevel, som jeg har sagt, at dem, som de underviser religion, de er uviden. De ved ikke præcis, hvad er islam. Det kan være, at de underviser nogle ting, som de ligger ikke i Koran eller sunna, som vi kalder profetens fortællinger. Abu Bilal, det var lige en, kan man sige, indledning, men en af de ting, som vi skal tale om, det er forskellen, eller hvad kan man sige, de islamiske love, og så de danske love, som der er. Noget af det, der jo har været bestyrelse omkring i de her TV2-dokumentarer, som er blevet vist, er, at der er forskellige imamer, ikke kun dig, men også at dig, bliver vist nogle klip, hvor I enten rådgiver, eller som det bliver fremlagt, opfordrer til at gøre noget, som er rigtigt i forhold til islam, men jo som så er forkert, kan man sige, i forhold til dansk lovgivning. Når man sidder som imam, som du er, så skal du jo tage højde for begge dele, altså både den danske lovgivning og den islamske lovgivning. Hvordan bevæger du dig mellem de to? Altså, hvordan forholder du dig som imam til de to lovgivninger? Jeg har haft, som jeg har startet med, jeg har haft her 30 år siden, og jeg har praktiserende som imam for 22 år siden, og der var rigtig mange ting, som det ikke modsat af reglerne. Selvfølgelig vil jeg oplevelse her som islamske regler. Jeg sover på islamske måde, jeg spiser på islamske måde, jeg praktiserer mit liv som muslim, men jeg ved det godt, at jeg lever i danske samfund. Og så er det umuligt selvfølgelig, at jeg kan, at det kan være mod. Hvis det er noget modsat regler, vi gør det ikke. Vi ved det godt, at vi lever på et landet, europæiske landet, de har deres regler. Og vi selvfølgelig, vi følger deres regler. Så derfor, vi passer vores religion. Men der er nogle ting, som du kan sige, som vi har nævnet, som det ligger i Koran, der er nogle ting, man praktiserer ikke nu, og man kan ikke føle det, kun hvis der er en islamsk landet, som det føler Koran, føler sunnah. Derhen. Men når man lever i europæiske lande, specielt Danmark, så han ved det godt, at der er nogle regler, man skal følge det. Men det er ikke modsat af islam. Jeg praktiserer min religion, jeg passer mig selv i religion, jeg følger profeten og sunnah, hvad der står i Koran, men der er specielle ting, som det nogle specielle ting nu her i Danmark eller i Koran, som de har ikke arbejdet med, det er ikke praktiseret. Hvad kunne det være for nogle ting, for eksempel de stigning, som vi har nævnet, som der er mange forskellige ting, som de ikke de undskyld, kan du stoppe det? Ja. Ja. Men som imam, der skal du jo så sidde, det var det, vi lige talte om før, der skal du jo sidde nogle gange og, kan man sige, rådgive folk, der kommer til dig, eller rådgive forsamlingen, når du har fredagsbøn. Mm. For eksempel det her med stening. Mm. Der taler du jo ud til dine brødre og søstre, altså dem, der hører på dig, om stening. Men det er jo ikke tilladt i Danmark. Så hvordan, altså som imam, hvordan forholder du dig til det, som er en islamisk lov, men også det, der, som så er forbudt i Danmark? Da jeg har sagt det, da jeg har åbnet den emne om stening, i starten, jeg har ikke begyndt med den sag. Jeg bliver spurgt. Og da jeg bliver spurgt, så det er min rettighed for at sige, hvad der står i Koran, og hvad der står, hvad profetens fortællinger, plus de stigning, du kan se det, hvis du spørger præst for eksempel, så præsten, han kan svare os, hvad der står i Bibelen. Men når du spørger igen præsten, praktiserer du den stigning i dag? Han siger nej. Så på den måde, jeg siger det også, jeg giver dem råd, jeg er ikke i hvert fald, jeg er ikke en dommer. Jeg er en imam, som giver vejledning, som giver råd til mennesker. Men når de kommer en kvinde til mig og siger, jeg har lavet hvad skal jeg gøre? Så den eneste ting, jeg kan sige til hende, bare gå væk og spørg tilgivelse, at Gud tilgiver dig. Og slut. Sagen stopper her. Det er ikke mere. Så, fordi jeg ved det godt, at jeg bor på en i Danmark, og jeg ved reglerne. Jeg går ikke uden at ramme. Så derfor er jeg kun mit arbejde her som råd, giver eller vejledning. Jeg er ikke en dommer. Men når du rådgiver, så er det jo stadigvæk, kan man sige, ud fra islamiske love. Altså, det er ligesom love i islam, at man skal være, hvis man skal være en rettroende muslim, så skal man jo efterleve de islamiske love. Altså, giver det ikke nogle problemer engang imellem, hvis du skal give det rigtige svar i forhold til islam, at så kan det støde ind i nogle danske love? Nej, da jeg siger, som jeg har sagt til dig, da jeg siger, gå væk, du behøver ikke bare spørge Gud tilgivelse. Det er også det fra islamske rådgiver. Det er profeten, han har sagt til den kvinde, da hun er kommet til ham, så han har sagt til hende, på samme måde, gå væk og spørg Gud tilgivelse. Så han er ikke fra stand, da han har hørt, så han siger, okay, du går til stening eller sådan. Nej, han har ikke sagt det. Så jeg er stadigvæk også på islamske råd. Så de, jeg synes, at de kun sådan, jeg gør det, som jeg har sagt, at det er ikke nogen, jeg er ikke en dommer her. Mm. Jeg giver en vejledning. Og jeg synes, de går ikke uden af danske lov. Som imam har du jo en, kan man sige, stor indflydelse på, hvad muslimer mener, eller i hvert fald, du er en autoritet for muslimer. Hvordan kan man være både en altså rettroende og en god muslim, og så en, hvad skal man sige, god dansk statsborger? Jeg ved ikke spørgsmål præcis, hvad betyder den. Okay, skal vi lige få det oversat? Ja. Fik det. Altså, man skal både som muslim, der skal man efterleve nogle islamske regler, og man skal efterleve nogle danske regler. Mm. Hvordan kan man både være en god muslim og en god dansker, hvis man kan sige det sådan? Der er rigtig mange ting, både en dansk samfund og islamske regler, de ligner hinanden. Med moral for eksempel, der står der er islam, man må ikke snyde, man må ikke stjæle, man må ikke lave nogen, sige nogle grimme ord, man må ikke, man skal passe sin mor, man skal passe sin far, man skal, der er rigtig mange ting, som de ligner også i danske samfund. Problemet er i dag, at jeg ved ikke om medierne eller og det er vigtigt for mig, det danske folk, at de skal vide, at de skal ikke kigge på muslimer eller islamske regler, at ligesom kun straf. Det er ikke det. Det er ikke noget, han kan ikke, det, han ikke islamske regler kun straffet. Nej, der er rigtig mange flertal. De fleste ting, det er meget gode ting og spændende, som de passer mennesker, som vi beskytter mennesker, og beskytte andre os, både muslimer og så andre religioner. Så derfor, vores religion har lært os rigtig mange ting, har lært os, at muslimer, de kan bo sammen med juder, de kan bo sammen med kristen. Når du kigger i vores land i dag, så du kan se, at vi har en kirke på vores land. Du kan se, at der er i Marokko eller andre lande, i islamske lande, du kan se, at i dag der er en buddhisme. Du kan sige, og så vi lever sammen. De har deres regler også i islamske, når de bor i islamske landet. Så jeg mener, at det skal ikke, vi skal ikke vise, at islamske regler betyder det kun straf, kun stigning. Det er der ikke. Det er der ikke. Så derfor vi siger, at i dag, og det er kun sket en gang, eller to gange med manden og med kvinden. Men nu, hvis du kigger i vores landet, eller muslim, islamske landet, de praktiserer ikke mest. Men der kunne jeg godt tænke mig at spørge om, at hvorfor du som, nu ved jeg jo godt, du er jo ikke mufti, eller på den måde, du kan ikke udstede fatvær og sådan nogle ting, men hvorfor går man ikke sammen så i de muslimske kredse i Europa eller i Danmark, og så ligesom, hvad skal man sige, opdaterer islam og siger, okay, stening for eksempel, det er ikke længere på tale. Så piller vi det ud, så laver vi en fatwa, eller hvad det nu måtte være, og hvor vi siger, at stening, det findes ikke længere i islam. Problemet er, at muslimer eller islam, det er ikke ligesom andre religioner. Det er ikke ligesom kristendom. Det er ikke ligesom jødedom, at de kan skifte og lege på de byer, som de vil. Der kommer nogen imam, og så skifter den tværs i Bibelen, eller sådan. Det er der ikke. I islam, Koran, så skal vi tro, hvad det står i Koran 100%. Det er lidt anderledes, om jeg tror og jeg accepterer, hvad der står i Koran, for der er forskel. Jeg ved jo godt, at der er mange ting, for eksempel, det ligger i Koran. Vi praktiserer ikke det nu, fra mange år siden. Vi praktiserer ikke, men vi tror på det, at vi kan ikke slette det fra Koran. Når vi sletter det, betyder det, at vi har leget med Koran. Når vi sletter det, betyder det for os, at vi går ud fra islam. Vi bliver ikke muslimer mere. Så derfor, uanset at man praktiserer ikke de ting i dag, men vi tror, at det ligger i Koranen stadigvæk, fordi den Koran, den gælder til dommerdag. Det er ikke ligesom andre byer, som de bliver skiftet på mange måder. For eksempel Bibelen i dag. Der er mange Bibelen i dag. Det er ikke kun én. Du kan finde 9 eller 10 Bibelen. Og hver gang, der kommer nogen og skifter den. Torah for eksempel, der bliver skiftet mange ting. Men i islam, Koran, der er et vers i Koran, at Allah subhanahu wa ta'ala Gud har sagt, at den kan aldrig blive skiftet til dommerdag. Så derfor, vi tror på alt, hvad der står i Koran. Vi kan ikke skifte noget, men vi siger, at der er mange ting, som det sker i det tid, de ikke praktiserer i dag. Kun når der er en rigtig islamisk lande, som de følger Koran og sunna, så kommer de igen tilbage. Men så lad os prøve at tage en situation fra din hverdag som Koran, eller som Koran, som imam. Oplever du, at der kommer kvinder til dig, for eksempel, og siger, at de har været utro, eller at de har gjort noget forkert? Der kommer rigtig mange. Der er nogen, der ringer til mig. Der er nogen unge, der ringer til mig. Der er nogen pige eller kvinde, der ringer til mig og spørger mig, Abu Bilal, jeg har gjort utro. Jeg har været sammen med en anden en. Hvad skal jeg gøre? Så jeg giver hende råd, som jeg har sagt i starten. Jeg er ikke en dommer og siger, kom, vi skal lære os. Nej, jeg bare kunne sige, okay, der er ikke nogen, du gem det, du skal ikke sige til nogen andre, bare gå og spørg af Gud tilgivelse, og Allah tilgiver dig. Hvis du fortryder over det, så Allah tilgiver dig. Så derfor, i den historie, det sker, at i sidst, da hun bliver stening, så profeten har sagt, at Allah, han accepterer hendes tilgivelse, og hun går til paradis. Så derfor, i dag, fordi det gælder ikke nu, i Danmark, heller ikke i andre lande, så det kun vi gør det, at vi siger til hende, fortryder over det, og spørger Gud tilgivelse. Mm. Men er der nogle gange, hvor du sidder og bliver bedt om et råd, hvor du kan se, at det råd, du giver, det strider mod dansk lovgivning? Aldrig. Jeg ved det godt, jeg kender en dansk samfund her. Jeg har haft, som jeg har sagt til dig, 30 år siden, jeg har oplevet, og jeg har været godt sammen arbejde med mange forskellige steder her, og jeg ved, hvor jeg er hen, på kanten. Jeg ved, og jeg tror, jeg er 100%, at jeg springer ikke over danske regler. Så derfor, det jeg har sagt, det behøver ikke for skjulkamera for at sige det. Hvis hun kommer, den kvinde, hun kommer uden skjulkamera, hun har spurgt mig den spørgsmål, jeg kan svare hende. Ligesom hvis hun går også til en præst og siger, hvad islam siger om utro, så han svarer præsten, at der ligger i Koran eller profetens fortælling, at det er stigning. Men kommer vi tilbage igen? Praktiserer vi den, så vi siger nej. Mm. Men så lad mig lige gribe fat i en anden konkret ting fra dokumentaren, hvor at TV2's Muldvarp Fatma sidder inde i det her lokale sammen med dig og din kone, hvor hun så spørger, om hendes mand har ret til en kone mere. Der siger du jo, at det har han. Mm. Men det vil jo stride mod dansk lovgivning. Ja. På den måde, for eksempel. Jeg har sagt, hvad der står i Koran, hvad der står i profetens. Men hvis hendes mand kommer til mig og siger, prøv Abu Bilal, nu jeg har min kone Fatma, og jeg vil gerne, at du laver en ægteskab med en anden kvinde. På den måde, jeg siger nej, desværre, jeg kan ikke gøre det for dig. Fordi jeg ved, at danske regler, man må ikke giftes med en anden en. Jeg ved, at danske regler, man må gerne tage 10 kaster, men man må ikke giftes med en anden kvinde. Så det er min kanten, forstår hvad jeg mener? At når der kommer en mand, og han har en kone, og han siger, Abu Bilal, nu jeg skal giftes med en anden kvinde. Kan du gøre det i en ægteskab, kontrakt, eller hvad kalder man? Jeg siger nej. Jeg gør det ikke. Så du har aldrig... Fordi jeg ved, at der er en dansk regler. Hvad grænser til mig? Så du har aldrig viet en mand, en muslimsk mand, der havde en kone i forvejen, med en kone nummer 2? Aldrig. Okay. Ja, fordi altså grunden til, at jeg spørger om det her, om hvornår du ligesom, eller hvor du befinder dig i dilemma mellem islamsk lov, eller islams lov, og så den danske lovgivning, er jo fordi, der kommer nogle ting frem i den her dokumentar, ikke? Altså for eksempel det her om skilsmisse, ikke? Kvinders rettigheder, stening. Men det kunne også for eksempel være sådan noget som homoseksuelle. Mm. Hvis der nu kom en til dig og sagde, Abu Bilal, jeg er homoseksuel, og jeg vil gerne giftes med en anden mand eller en anden kvinde, for eksempel. Mm. Hvad vil du så svare til det? Jeg siger, hvad der står i Koranen. Jeg giver, som jeg har sagt, jeg er ikke, stadigvæk ikke en dommer. Du har spurgt mig, om hvis der kommer en kvinde og spørger dig, så det betyder det, at da hun kommer til mig direkte, så hun ikke gik til politiet for at spørge ham. Hun gik ikke til andre. Hun gik til Abu Bilal, en imam, fordi han skal give hende råd. Forstår du? Så det er mit råd for hende, at hvad islam siger om det. Men jeg presser ikke hende. Det er hendes frihed. Forstår du? Men jeg kun giver hende, hvad der står i Koran, hvad profeten har sagt om det. Og så bagefter hun selv vælger hendes vej, om hun skal gøre det homoseksuel, eller hun skal stoppe det. Kun det, det er mit råd, sådan. Mm. Men hvad vil dit råd være til hende? Ja, mit råd, at hvad der står i Koran, jeg siger til hende. Mm. Hvad der står i profetens fortælling, jeg siger til hende. Okay. Det er ikke mit lom. Ikke hvad? Det er ikke fra mit lom, jeg mener. Jeg siger, hvad der står i Koran eller i profetens fortællinger. Okay. Og så efter hun selv vælger hendes vej. Mm. Så, og jeg synes, at hvis hun skal komme, og der kommer aldrig nogen, og kommer og spørger mig, om jeg skal være homoseksuel. De kommer ikke for at spørge sådan et spørgsmål, dumt spørgsmål. Forstår du? Du gør det selv. Så det behøver ikke at komme og spørge mig, hvis jeg skal lave sådan ting. For de ved godt, at man må ikke i islam at lave homoseksuel. Så derfor, de gør det uden at spørge mig. Men hvis de kommer og spørger mig, så jeg giver dem råd og vejledning, om det må du ikke, fordi det ligger ikke i Koran, heller ikke i profetens fortællinger. Men jeg er stadigvæk ikke dommer. Jeg presser ikke hen på nogen som helst. Hun selv vælger hendes vej. Hvad er din egen fornemmelse af, hvor meget autoritet du har som imam? Altså, hvor meget følger folk dine råd? Skal jeg formulere det på en anden måde? Ja, nej, men jeg tænker simpelthen på, hvis du giver et råd, hvor meget, altså forstår du ordet autoritet? الناس قد ايه انت بتقول الناس بتطلعوا عليك وبيشوفوك انه امام وفقه altså følger folk dine råd? Selvfølgelig, fordi generelt at mennesker, muslimer, de accepterer imamen, og du lytter til ham, men vi kan ikke sige nogen procent af mennesker. Det er specielt de troende muslim, når de kommer til moskeen, så det er mest som de følger råd for imamen. Men resten, det er der ikke. Hmm. I torsdag aften kom der en dokumentar på TV2, som handler om Victor Christensen, der er jo rejst til i hellig krig, kan man måske sige. Han havde jo sin gang her i Grimhøj, og det var han ikke den eneste, der havde. Faktisk så er der 24 ud af dem, som politiet i hvert fald ved er rejst enten til Syrien eller andre steder, der har haft sin gang her i Grimhøj. Hvorfor tror du, at de er kommet her? Altså, hvorfor er det lige præcis Grimhøj stedet, hvor de her syrienskrigere kom i Aarhus? Den sag, jeg synes, der var en stor diskussion i den tid om det, og om det dem, som det har taget sted til Syrien. Jeg er sammen med imamen her. Du ved godt, at den moskeen, du har oplevet det også, der er åben til alle. Til alle nationalitet. Både muslim og både ikke muslim. Hvis der er en kristen, kommer på Syrien moskeen, så den er åben til alle sammen. Så derfor, det er ikke alle sammen, de kommer til moskeen, betyder det, at de er fra moskeen. Der kommer mange gæster fra mange byer, så den er åben til alle. Så dengang de 24 personer, som de gik til søen, jeg kender ikke nogen som helst fra dem. Jeg ved ikke, om de har taget til søen. Og hvis jeg ved dengang, eller hvis der er nogen fra dem, kommer og spørger mig, Abu Bilal, og det sker, at jeg må gerne tage til sted til søen, jeg siger nej. Jeg er helt sikkert, jeg siger nej. Fordi jeg ved det, jeg ved jo godt fra medierne, hvad der foregår i søen. Der er mange grupper, de slås hinanden. Og dem, som de lever i Europa, eller Danmark, eller andre lande, så de ved ikke situationen dernede, så de mister deres sjæl uden betydning. Så, og det sker med mig. Jeg har oplevet det fra en som helske kvinde. Hun kommer med sin dreng. Hun har spurgt mig, hun var græd, at hendes børn, han skal tage afsted til Syrien. Og jeg har snakket med ham cirka 2 timer. Og jeg har sagt, det er den bedste måde, du gør, hvis du skal have belønning, så bedst din mor, bedst din far, hans far, han har været handicappet. Og han lytter første omgang. Men de unge, de vil gerne prøve det. De vil gerne lave en hvad kalder man, action. Så de altid lytter til medierne, de lytter til YouTube, de lytter til Facebook og sådan. Derfor, hvis du kigger, at der politiet kom og viste os, at der er 24 personer, de gik fra den moskeen til Syrien, så begynd at opfordre andre, at nej, pas på, jeg skal ikke tage sted dernede. Og de stoppede. Da politiet har vist os, at der er 24 unge. Vi fik chok i starten, fordi vi vidste ikke, at der er 24 unge, de har taget til Syrien. Men er det virkelig rigtigt? Vidste de ikke, at der var unge mennesker, der tog herfra og til Syrien? Jeg kan ikke sige, at det er den 24 person, de gik fra Grimhøjvej. Aldrig. Det er ikke 24. Der er mange fra andre steder også. Men det kan være, at de kommer og besøger moskéen, fordi du ved godt, at de næsten alle unge, de går rundt i alle moskéer. Så det er ikke måske en kammer her en gang eller 2 gange, så vi siger, at han fra Grimhøjvej. Nej, det er ikke det. Men uanset, at de kommer fra Grimhøjvej måske, det ikke betyder, at imamerne opfordrer dem til at tage sted til Syrien. Nej, imamerne i Grimhøjvej, de har aldrig opfordret nogen som helst. Nej, de er modsat. Vi siger, nej, vi vil ikke tage sted til Syrien, fordi vi ved situationen dernede. Derfor er der mange nu. De har stoppet. Det er slet ikke, der er ikke mere tager til Syrien nu. De har stoppet 100%, da vi har arbejdet sammen med politiet også. Vi har lavet en rollemodel, det var rigtig spændende. Det var rigtig god. Bedre andre lande i Europa. De har stoppet nu. Jeg synes bare, det lyder vildt, at der kan have kommet mennesker her i moskeen, og så er der altså en overvægt af dem, der er taget afsted, de har haft deres gang her i moskeen, uden at der er nogen, der har vidst noget som helst om det. Vi er ikke en PT her i moskeen, at vi skal vide, hver person, når han kommer her, så skal vide, om han... hvad hans situation, hvad han går, hvad han spiser. Nej, vi er ikke på den måde. Som jeg har sagt, den lokal, den er åbne for alle. Så det betyder ikke, at imamen han skal vide præcis om Victor, om Bilal, om Mohammed. Nej, men imens han hilser på alle sammen, og smiler på alle sammen, men han, det betyder ikke, at han skal vide præcis. Det er deres personlige. Så derfor det... Der kan være, at de ved godt, at de har en god kontakt med hinanden, de unge. Og de smutter hinanden. Der kan være en ung, han snakker med en anden, og så en anden begynder at snakke med en anden. På den måde, det sker. Og måske de har mødt sammen i Grimhøjvej måske. Det kan være sådan. Så altså det har været en form for mødested? Det er ikke mødested. Jeg mener, at vi ikke kalder de unge at komme og lave et møde her. Hvis jeg ved dengang, at de har mødt, eller de møder og snakker om det, jeg stopper den. Hvad vil du have gjort? Jeg siger, prøv lige her, pas på de situationer, de ting, vi må ikke åbne det her i moskeen. Og jeg siger, som jeg har sagt, at jeg prøver at snakke og diskutere med dem, at nej, bare vær god her i samfund, i miljø. pas jeres uddannelse, gå i skole, vær aktiv i samfundet, vis et godt billede for muslimer, for islam her til andre, arbejde for islam på en pæn måde, arbejde humanitært, arbejde hjælp de flytninger. På den måde, jeg viser dem. Men jeg siger ikke, gå til krig dernede. 100%. Har du nogensinde opfordret nogen til at tage til Syrien, eksempelvis? Jeg? Du mener, jeg opfordrer nogen til at tage til Syrien? Mm. Aldrig. Jeg har ikke opfordret noget til at tage sted til Syrien. Jeg modsat, jeg har sagt til dig, at jeg siger hele tiden, og jeg stadigvæk, jeg har sagt det før, og jeg stadigvæk siger det, om fremtid, jeg bliver spurgt, jeg siger nej. Hvorfor skal de egentlig ikke, altså hvorfor fraråder du dem at tage til Syrien? Fordi, som jeg har sagt i starten, at der er rigtig mange grupper dernede, og de blander. Nogle gange den gruppe slås med en anden, nogle gange mod Bashar, nogle gange mod hinanden. Så på den måde, at de unge, som de lever i Europa eller i Danmark, de ved ikke situationen, de ved ikke, hvad der foregår dernede. Så måske de mister deres sjæl uden betydning. Så stedet for, at de går sådan, så de kan lave en pæne ting og hjælpe flytninger, lave en humanitæring arbejde, hjælpe på en anden måde. Men du er jo af flere blevet kaldt radikal selv, altså radikaliseret. Hvordan kan der være så stor forskel på det billede, folk ligesom har af dig, og så det billede, du selv giver nu? Altså? I dag, jeg synes, at vi har begyndt at gøre den bedste måde, at nu har vi begyndt at lave mange ting. Ikke på grund af, at vi skal skifte noget, nej, på grund af, at vi skal... Jeg mener, at vi har nu en ny bestyrelse med ung, for wakf ung. Skal jeg svare? Selvfølgelig de vigtigste ting for mig, de danske folk, det er ikke media. Fordi media, alt hvad du gør, så skal de give til dig et dårligt billede. Det skal provokere. Det er min mening. Jeg er helt sikker på den måde. Men derfor, at det er vigtigt for mig, den danske folk, måske jeg giver dem ret, at de kalder mig en radikaliseret. Fordi medierne, de har vist sådan. Men hvis de kigger på Abu Bilal, hvordan han har været, hvordan han har haft, så deres billede, den billede, de kan skifte for den danske folk. Fordi jeg er rigtig, som jeg har sagt, jeg har haft 30 år her i Danmark. Jeg har aldrig gået ud eller springet over regler i Danmark. Og det er min pligt i Danmark, at jeg passer det mit miljø. Alle mine børn, der er født i Danmark. Alle mine børn, de gik og få uddannelse. Og jeg skubber dem for at være en god og få en rigtig god uddannelse. Så det er min pligt, det er mit landet. Jeg er en del af samfundet. Jeg er en dansk statsborger. Så jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at beskytte mit landet, for at der ikke sker noget dårligt mod mit land, og det er Danmark. Så problemet er media. De hele tiden giver en dårlig billede for mig. Jeg kan ikke... Jeg prøver, hvad jeg kan, for at skifte den billede. Men alligevel, jeg er helt sikkert, at det skifter hele tiden. Hvad gør du eksempelvis for at skifte det billede, altså for at ændre det? Jeg vil ikke sige, at jeg skal gøre noget, fordi når jeg siger, at jeg gør, betyder, at jeg har ikke gjort. Jeg har gjort rigtig mange ting, og der er mange her i området, de kender mig godt. Boligforening. Jeg har arbejdet 7 år i boligforening, og det var mit arbejde i boligforening, Brabrand Boligforening. De var vicevær. De var en brobygger mellem de var brobygger mellem beboerne og mellem boligforening. Jeg var besøger de nye beboere og besøger dem og banker på døren og så giver dem ros, giver dem blomster og siger velkommen i området her og smil. Det er mit arbejde. Jeg har arbejdet 20 år. De kender mig. Området her i Brabant, de kender mig godt. Jeg har et godt kontakt med alle klubberne. Der er flertal, de kender mig godt. Helle Hansen, de Ulla, Theo, de chefen, præster, de politichefen, de kender mig godt. Jeg holder møde med dem hele tiden. Og jeg har også en forening, som de kalder det rent ansvar, hvor jeg arbejder med Helle Hansen og så boligforening, at vi har hver 3 måneder eller 4 gange om året, hvor vi samler cirka 300 børn og samler skrald på vejene og så for at få et pænt sted i Brabrand. Sådan. De ting, jeg synes, at media, de vil ikke vise den pæne ting om Abu Bilal. De vil gerne vise, at Abu Bilal radikalisering, Abu Bilal opfordrer mod sådan. Jeg synes, at jeg stadigvæk fortsætter med min pligt, fordi jeg ved, at jeg er på en rette vej, helt sikkert. Og min rette vej, at jeg passer min miljø her i Danmark, og jeg ved godt, at jeg er en del af samfundet, jeg er en dansk statsborger, alle min familie, alle mine børn, de er født her, jeg vil gerne passe dem, og så skubbe dem til en pæn måde, til uddannelse, til det, jeg gør, og jeg fortsætter med det, jeg har gjort, jeg vil ikke lytte så meget, jeg ved det godt, at hele tiden, uanset hvad du gør, de vil ikke læg et andet billede om Abu Bilal, en pæn billede. De vil hele tiden vise, at Abu Bilal han er farlig, han er sådan. Og det er vigtigt for mig, det er ikke i media, det er vigtigt for mig, danske folk og også politikere, det er meget vigtigt også, at de ved godt, at vurdere tingene på en ordentlig måde. Men nu sidder der jo for eksempel i den anden ende af den her mikrofon, der sidder der jo for eksempel en masse danskere, altså den danske befolkning, og lytter til det, du siger, kan man sige, når vi lægger det her ud i radioen på et tidspunkt. Hvad vil du så sige til dem? Hvad vil du sige til de danskere, der har siddet og set TV2's dokumentar, og har set dig tale om stening, og om en kvinde, der skal acceptere at have sex med sin mand, selvom at han slår hende osv.? Altså, det er jo kommet frem, kan man sige, det sådan ser det ud på den dokumentar. Hvad vil du sige til dem? Først og fremmest tænk, at jeg har ikke sagt, jeg vil sige til folk, at pas på med TV2. TV2, det snyder for Abu Bilal. Helt sikkert. Jeg tager 100%, da jeg har snakket, jeg har ikke sagt, de har klippet alt, hvad Abu Bilal han har sagt. Hvis de fortolker alt, hvad Abu Bilal han har sagt, så de ved de godt, at de er modsat. De er modsat, fuldstændig de er modsat, som de TV2 har lagt på fjernsyn. De har klippet masser af ting, og så ligger på en dårlig måde. Men hvis de bliver helt, hvad jeg har forklaret det, så de kan skifte deres mening om Abu Bilal. Det jeg siger, at det ikke alle, specielt TV2, som det ligger på fjernsyn, er det rigtige. Så jeg håber, at de danske befolkning, det skal ikke lytte, hvad TV2 specielt siger. Specielt nu, det har begyndt at vise andre medier om snyderi, som TV2 har gjort med flertal af imamer i Danmark. Men hvad vil du sige til de danskere, der sidder og lytter med, altså som har fået det her indtryk af, at det er sådan, du er? Jeg vil sige, tag det roligt. Abu Bilal, ikke som de har, som I har hørt. Abu Bilal er lidt anderledes. Det er en anden. Abu Bilal, han er ikke som TV2 har givet en billede om ham. Nej, Abu Bilal, han er en integreret i samfundet. Og vil gerne integration, og han har oplevet de travler over med integration. Men det er ikke integration, som de TV2 de skal vise. Nej. Der har jo været nogle voldsomme reaktioner på den her TV2-dokumentar. Blandt andet læste jeg, at vores integrationsminister, Inger Støjberg, sagde, at hun helst så, at Grimhøjmoskeen blev jævnet med jorden, og at du ikke er, altså sådan en som dig, ikke er velkommen i Danmark. Hvordan har det været ligesom at blive, altså at få den smidt i hovedet? Jeg siger til Inger Støjberg, jeg synes, at hun er lidt nervøsitet, og hun er hele tiden snak hurtigt uden tænk så meget, tag det roligt. Vi er en del af samfund. Jeg er en dansker, ligesom hun er en dansker. Jeg er en dansker statsborg. Og jeg passer min miljø, ligesom hun passer sin miljø. Hun er hele tiden sådan. Jeg synes, at hun er ikke mod kun mod moskéen. Jeg synes, at hun er mod islam. Det synes jeg. Jeg kunne godt tænke mig, og nu skal jeg lige bladre lidt her i min papir engang. Det kan man jo også godt høre på mikrofonen. Men vi har nævnt de her TV2-dokumentarer et par gange nu. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, når I sidder herude i Grimhøjmoskéen og har set de her dokumentarer, er der noget i de dokumentarer, der har fået jer til at tænke, at I må gøre tingene anderledes? Det jeg har sagt i den dokumentar, i den film, jeg stadigvæk ser det. Jeg er ikke... Hvad er spørgsmålet? سؤال بعد ما شفت انت الدوكومنتار بدكم تغيروا شيء هون هسه بالوقت يا فيليك سي ات فيسكا سكيفت نون ثينج ذا بلي سكيفت وي هاف بيغونت اي داي فدي يسنس ات دي ديسكي اي دي كومنتار ات تا وي ها سيت ات تا ات ميست فاستو danske befolkning der er mist forstå mellem os og mellem dem, så derfor vi har begyndt at nu at mange ting, som i fredagsbøn, eller hvis vi skal holde foredrag, vi skal begynde at fortolke de ting, for at blive på dansk. Vi snakker på arabisk, og plus fortolker de en ting. En anden ting, nu har vi i dag en ny, vi kalder den ung for wakaf. Vi har valgt 6-7 stykker, for ung for wakaf. De kalder en ung for wakaf, som de skal arbejde i wakaf for at holde nogle foredrag og vise islam på en dansk sprog. Fordi jeg synes, at danske befolkning, de behøver at høre noget på dansk om religion, om islam. Så for at forstå, hvad vi har ment, eller hvad vi mener. For at vide præcis sandhed. Men er det nok, Abu Bilal, at I begynder at oversætte fredagsbønnen og fortolke det, I siger, og så lægge det ud? Altså, tror du, danskerne vil hvad skal man sige, tage det til sig? Jamen, vi kan ikke sige til danskerne i dag, at nu har vi stoppet, vi fortryder over, vi har sagt om stening. Nej, det ikke har vi ment. Vi kan ikke sige det, som jeg har sagt, fordi det ligger i Koranen. Men vi stadigvæk siger det, at vi praktiserer ikke det. Det gælder ikke i Danmark, heller ikke i andre lande. Men jeg siger, at der er mest forstået, måske, at fortolkninger, når de kommer på dansk, så de kan forstå det mere om islam. Jeg tror, vi gør alt, hvad vi kan. Vi gør alt, hvad vi kan. Jeg håber om fremtid, at de kan forstå os præcis. Og det skal vi begynde i dag, at det er med noget med retshjælp, mediepolitik for eksempel, unge danske snakker på dansk fortolkning af fredagsbøn, for eksempel, for foredrag, flertal foredrag på dansk, for at vise også dansk befolkning, hvad det foregår i moskéen. Vi skal prøve at lave en åben hus, og invitere også danske befolkning, for at komme og give en mulighed for at komme og spørge. I morgen, for eksempel, vi har en gruppe, der kommer til at spørge om islam og sådan. Så jeg synes, der bliver skiftet mange ting. Ikke på grund, at vi har skiftet, at på grund, at vi har lavet forkert. Nej. Det er på grund, at jeg synes, det sker i medierne, de viser os, at der er en misforstå med danske befolkning og muslimer. Så derfor vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forklare det. Hvad er islam? Hvad betyder det? Hvad vi mener om det? Men mener du, at der er opstået en uenighed eller en kløft, som man kalder det, mellem muslimerne og danskerne, som er blevet større efter de her dokumentarer? Jeg tror, ja. Det er fordi, vi har aldrig prøvet at være dialog mellem hinanden. Vi er en del af samfundet. Jeg kan ikke forstå det, at de politikere, som de hele tiden går til medierne og kaster sten mod os, og ligesom Inge Støjberg, hun siger, at det rammer den ned, og så smider han ud sådan. Stedet for, at hun siger sådan, eller politikere siger sådan tone, jeg mener. Kom, snak, sid, dialog. Vi kan forstå hinanden. Måske de skifter deres mening, når de kan sidde med os. Så jeg mener, at hele tiden dialog. Men de vil gerne isolere os. Og vi er en del af samfundet. Vi kommer da, vi har kommet til den her landet. Vi kommer til frihedslandet. Vi kommer til en demokratisk landet. Da de har åbnet deres landet til os. De har åbnet deres land til os. Og de ved godt, at vi er muslimer. De har ikke, vi kommer ikke her til Danmark, at vi var juder, eller buddhisme, eller kristne. Nej, vi er muslimer. Så vi kommer til de her lande, fordi vi har ytringsfrihed. Så når vi har ytringsfrihed, så er det vores rettighed. Det skal ikke bare lukke vores mund og sige, hvad de vil, og vi må ikke sige, hvad vi vil. Så jeg håber, at når vi sidder sammen og laver en dialog, og vi kan forstå hinanden, vi er tæt på hinanden, fordi vi er en del af samfundet. Som jeg har sagt, jeg er ligesom Inger Støjberg. Hun er en dansker, og jeg er en dansker. Mit børn, der er født, alle ni børn, der er født i Danmark. Så er de en dansker. Så hun kan ikke smide mig ud. Hvis hun skal smide mig ud, så hun må gerne smide mig i Palæstin. Jeg er en palæstinenser. Jeg er ikke palæstinenser fra 48. Så hun må gerne tage mig og alle mine danske børn, som de er født her i Danmark, og smide mig til Palæstin. Til mit hus. Til mit land. Så hun må gerne gøre det, hvis hun vil. Så jeg mener, at vi skal ikke behandle sagen på den måde. De løsning til den, I har, I synes, at den slags grupper eller den sted, som de viser folk, at den er farlig. Nej, den er ikke farlig. Det flertal af mennesker, og der er stadigvæk hver dag, måske der kommer og besøger os mange danske. Vi inviterer dem. Vi smiler. Vi sidder sammen. Det skifter deres billeder, når de kommer og besøger os. Så hvorfor skal vi hele tiden kaste sten mod hinanden forbi af medierne? Nej, vi er klar. Når de inviterer os, vi går til dem. Nu skal de er altid velkommen og så besøger os. Vi sidder, vi hygger, vi snakker, vi drikker kaffe, vi spiser sammen. Vi snakker. Dialog. Det er meget vigtigt. Så vi kan beskytte vores samfund. Vi kan leve sammen, uanset du er muslim, du er en der jude, du er en kristen, du er buddhisme. Vi kan leve sammen, fordi vi lever sammen i vores lande på samme måde. Men det kunne jeg godt lige tænke mig at udfordre dig lidt på, Abu Bilal, fordi hvis man kigger lidt tilbage i historien, så har du jo faktisk modtaget eksempelvis en bøde på 75.000 for at sige, eller en bøn i Berlin engang sagde, at alle jøder skulle dø til sidste mand. Og du siger også i den der dokumentar i et af afsnittene, at man ikke skal elske danskerne. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, om du virkelig mener det her med, at vi skal leve ved siden af hinanden, eller om det mest bare er nogle pæne ord. Jeg synes, som du har lige nævnet de ting, det er en stor forklaring om det, jeg har fortalt i Berlin, de straf, jeg har fået i Berlin. Nu, den straffet, det falder ned i sidste retten, det var til 1800 euro, så det er cirka 14.000. Men du blev stadig dømt for det, uanset bødens størrelse? Ja, fordi jeg kan sige, at jeg er frikendt. Jeg er uretfærdig. Og jeg stadigvæk jeg har advokat derhen. Jeg har ikke opfordret, og jeg har sagt det, og jeg stadigvæk siger det, fordi det er ikke fra min religion, at jeg opfordrer mod folk. Jeg har aldrig opfordret mod dræbe folk, uanset juder eller andre. Aldrig. Det er ikke fra islam. Men jeg har kun bedt Gud, Og jeg er stadigvæk igen og siger det. Jeg har kun, og jeg har sagt til dommeren dernede, og de tror på mig. Derfor de falder ned fra den straf 70.000 til 14.000. Og jeg stadigvæk appellerer det. Fordi jeg kan sige, at det er uretfærdigt for mig. Jeg er en palæstinenser. Jeg har oplevet dem, som de har oplevet i Gaza. Børn, de bliver dræbt. Jeg har mine børn, min bror og min søstre, de bliver opdraget i 82, da Israel kommer til Libanon, hvor jeg har været en børn, og jeg har set raket, og jeg har set ved siden af mig, nogen studerede var i samme klasse, de døde ved siden af mig. Jeg har oplevet den situation, derfor jeg har sagt til dommeren, at jeg der sidder foran af dig et børn, som har oplevet den situation i Gaza. Så derfor, hvad skal du få fra mig, når jeg siger, de børn, 50 børn, de bliver dræbt i Gaza? Hvad skal du lytte fra mig? Hvad skal jeg sige? Jeg kan ikke. Jeg har ikke en våben. Jeg har ikke noget som helst. Jeg kan ikke sige, kun det, jeg har min våben, at jeg spørger Gud. Jeg beder Gud og siger, åh Gud, hjælp dem, som de døde i Gaza. Slå dem, som de dræbte. De folk i Gaza. Kun jeg har bedt Gud for at dræbe dem, som de dræber børn i Gaza. Det er en ting. En anden ting. Det du har nævnet, at jeg har sagt, det skal ikke lide danskerne. Nogle gange, det er lidt andet, men jeg har sagt i samme optagelse, de har åbnet deres landet til os. De har åbnet deres hospital til os. De har åbnet deres skole til os. Vi skal hjælpe dem. Vi skal støtte dem. Vi skal være en god med hinanden. De følelser. Du straffer ikke mig om mine følelser. Nogle gange du kan lide din børn mere af den anden børn. Nogle gange du kan lide din nabo mere af den anden nabo. Det er noget med følelser. Du ikke elsker alle mennesker på samme niveau. Ligesom kan sige. Så derfor jeg har min sådan. Ikke jeg vil ikke elske dansker. Ellers hvorfor du kommer til mig, jeg har inviteret dig til mad. Betyder det, at jeg elsker ikke dig? Men det, selvfølgelig, jeg ikke elsker dig ligesom mine børn. Der er forskel imellem kærlighed, jeg mener. Forstår du? Din kærlighed til din kæreste er ikke ligesom den kærlighed til din mor. Heller ikke til din ven. På den måde, jeg har ment. Men på samme optagelse, jeg har sagt, pas på, vi skal være en god med vores nabo, de har opnået landet og sådan. Det er en god ting, jeg har fortalt, og de TV2, derfor, hvad skal jeg sige, de har ikke fortolket de ting, sætninger jeg har sagt, de gode ting. Fordi de ved godt, at de gode ting, Abu Bilal han har sagt, så de har ikke oversættelse på dansk. Nej, men spørgsmålet går jo stadigvæk på, at du mener, at vi skal bo side om side, og når jeg hører dig fortælle om, det ved jeg, det er et meget, hvad skal man sige, følsomt område, når man er fra Palæstina. Men jeg hører der stadigvæk repræsentere en vrede, kan man sige, mod det, der er sket i Gaza for eksempel. Og det er derfor, du beder Gud om at dræbe de jøder, der har slået børn ihjel. Og du siger også på det der videoklip i TV2, at man ikke skal elske danskerne. Det kan godt være, at det er, altså man skal elske muslimerne højere end danskerne. Altså jeg mener bare, er du i en position, hvor du kan sige, at vi skal leve fredeligt ved siden af hinanden, når du har sagt sådan nogle ting her? Jeg vil gerne spørge dig, elsker du din nabo, ligesom din mor? Elsker du din bror, ligesom din kæreste? Der er forskel. Men uanset at du ikke elsker, nogen gang du hader din nabo, fordi han er dårlig mand, forstår du? Men slår du ham? Nej. Så derfor jeg har ment, da jeg har sagt, at vi elsker muslimer, mere af danskerne eller af andre sådan. Det ikke betyder, at vi moder dem. Nej, vi kan leve, vi kan invitere dem, vi kan sidde med dem. Ligesom jeg har sagt, de følelser. Man kan ikke styre det, forstår du? Men betyder ikke, at vi er mod hinanden. Nej, vi kan leve sammen, vi kan godt samarbejde med hinanden, vi kan invitere hinanden, men de følelser, du ikke straffer mig om min følelse. Forstår du, hvad jeg mener? Men jeg kan bare ikke forstå, hvis du siger, at en muslim skal elske en muslim højere, end han skal elske en dansker. Hvorfor er det sådan? Nå, ikke en dansk. De har sagt i skjulkammeret, de har sagt i filmen, det ikke betyder, at de skal ikke... jeg har sagt, det, når jeg har sagt, at muslimer, det skal elske muslimer, det betyder det, at jeg skal passe bedre på hinanden som muslimer. Så derfor muslimer, de elsker hinanden, men de ikke elsker andre religioner. Det er fordi, de ikke elsker Gud. Når de ikke elsker Gud, så vi elsker dem, men det betyder ikke, at vi skal være venlige med hinanden, hjælpe hinanden, støtte hinanden. For eksempel i profetens tid, der var hans nabo, en juder, og han har besøgt ham. Han gav ham. Han har besøgt ham, da han er syg. Og så jeg har min nabo, en dansk nabo, som er ikke muslim. I nogle gange i ramadan, jeg giver dem mad. Jeg inviterer dem til mig. Det ikke betyder, at jeg hader, jeg siger ikke, at vi skal ikke være venlige med hinanden. Men selvfølgelig, vi ikke elsker dem, som de ikke elsker Gud. Forstår du? Det kun jeg har ment.